Foicică foailată, mi-e inima întristată lume. De-o poveste adevărată a unui băiat și-o fată lume. Băiatul pescarului și fata morarului, amândoi dintr-un cătun lume vreau să-ți spun. De copii s-au cunoscut și ce mult s-au mai iubit lume. La școală au mers împreună, la horă mână de mână lume. Că doar nu erau străini, părinților bun vecin, oameni pașnici, gospodari din neam de morar. Când a vrut s-o ia cu nuntă, morarul n-a avut să audă lume. Că degeaba îi se plac, el n-o dă la un sărac lume. Și-a dat fata într-un sat, la un fecior de bogat, inima le-a întristat, of ce mai păcat. Murmură izvorul în vale, plâng și florile-n ponoare, de ei fiindcă s-au iubit și nu s-au unit.